Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Ланцуг. Раздзел 7. Дождж на пахаванні заўсёды натуральна. Прырода нібы сама смуткуе па нябожчыку, плача, шкадуе яго. Рэдкі дождж, нізкія цёмныя хмары, крыжы, помнікі, пах сырой могілкавай цвілі, высокія, мокрыя, строгія дрэвы, кроны якіх абляпілі чорныя вароны і зрэдку крычаць у тон ціхаму галашэнню. Усё гэта так падыходзіць да настрою людзей, што сабраліся разам, кінуўшы ўсе справы на самую важную ў жыцці, самую страшную цырымонію, назаўсёды закапаць у зямлю аднаго з іх. Зрэшты, людзей на пахаванне Стэльмаха прыйшло нямнога. Дождж, нібы разумеючы, што гэта на развітанне, шчодра крапіў труну, белы мёртвы твар чалавека ў труне цірусіўся на жоўты гліністы жвір каля ямкі, і жвір проста на вачах меншаў, асядаў і нібы сам прасіўся, каб яго хутчэй вярнулі дамоў, сунулі назад у яму. Стоячы вакол ямы, людзі пераміналіся, пацепвалі плячыма, кратком пазіралі на нізкае неба, на гадзіннікі, перашэптваліся. Якое дажджлівае лета! Труну, хоць труну трэба было ўзяць пад плёнку. Яму ўжо ўсё роўна. Не разумею, чаму нельга раскрыць парасон? На пахаванні розныя прыкметы, розныя рытуальныя дзеянні набываюць асаблівае значэнне. Нават самы зацяты які-небудзь нявернік міжволі пачынае сачыць за сабою і за іншымі і робіць тое, што ўсе. Сапраўды, ніхто не раскрываў парасон, хоць наўрад ці хто ведаў, можна гэта ці не. Быццам нейкая ланцуговая рэакцыя ўзнікла паміж людзьмі, і адзін глядзеў на другога, і кожны баяўся першы зрабіць нешта будзённае, жыццёвае, што магло б парушыць цырымонію, ніхто не курыў. Вінярскі стаяў па другі ад труны бок ямы, утуліўшы галаву ў плечы, схаваўшы рукі ў кішэні курткі, пад густой акацыяй, з якой яшчэ больш, чым з неба капала, і, як і ўсе, не раскрываў парасон, хацеў курыць, але не асмельваўся. Ён толькі ў думках хваліў сябе, што, збіраючыся сюды, у апошні момант замест свайго заўсёднага белага плашча надзеў шырокую скураную куртку. Цяпер было і цяплей, і куртка была чорна-шэрая, не белы ж плашч на пахаванне. А самае галоўнае, куртка была прасторная і ўнізе на поясе сцягвалася, таму пакунка з грашыма, што ляжаў за пазухай, зусім не было відаць, і рукі былі вольныя. Вінярскі слухаў перашэптванні за спінаю, не зводзіў вачэй з жанчыны ў чорным, што стаяла каля труны, і, як і ўсе, жадаў, каб гэта хутчэй скончылася. Тады ён падыдзе да жанчыны, але пакуль трэба чакаць. Так атрымалася, што Вінярскі, дажыўшы да 28 гадоў, ні разу не бачыў сапраўднага жывога пахавання. Гэты працэс ён уяўляў сабе з кніг альбо з фільмаў, часцей за ўсё з кінакамедый, дзе вывальвалася з рук труна, разбівалася і аказвалася, што ў труне быў не нябожчык. Альбо п'яныя музыкі замест жалобнага пачыналі раптам іграць вясёлы марш. Альбо ў апошні момант выяснялася, што хаваюць не таго, па кім плачуць удава і дзеці. Ён чамусьці нават не верыў, што ў сапраўдным жыцці каля труны бываюць прамовы з банальнымі словамі. Вось і пайшоў ад нас. Галашэнні і развітанні, калі блізкія перад тым, як закрыць века, нагінаюцца і цалуюць нябожчыка ў лоб. Яму здавалася, што ўсё гэта адбываецца неяк прасцей, хутчэй, проста пастаяць трохі людзі каля труны, памаўчаць, закапаюць яе і разыдуцца. Але была і прамова. Сцяпанаў, трымаючы ў руцэ мокры капялюш і гледзячы чамусьці не на нябожчыка, а ў яму, доўга гаварыў, што калектыў клінікі скарбіт, і ад ліца всех тех, которых вернул к нормальной жизни Иван Дмитриевич, было развітанне, і ўдава, уклянчыўшы перад труною, доўга галасіла і не хацела ўставаць. І яшчэ людзі падыходзілі і схіляліся над тварам і складзенымі рукамі нябожчыка, і падобная на чарапаху вахтёрка, якая адчыняла вінярскаму дзверы клінікі ў той вечар, гучна сказала: «Дай Бог кожнаму так жыць і так памерці». Раптам вінярскі насцярожыўся. Да труны ступіла маладая дзяўчына, таксама як і ўдава, уся ў чорным, падобная на манашку з фільмаў, апусцілася на адно калена і ўпала тварам на нябожчыка, абхапіла рукамі труну, быццам хацела адцягнуць яе ад краю ямы. У той жа момант з натоўпу вылучыўся малады чалавек, падышоў да дзяўчыны, абняў за плечы, ледзь не сілаю адарваў ад труны і адвёў у бок. Та самая Міла. Падумаў вінярскі, чамусьці злуючы на сябе, што так і не паспеў разгледзець дзяўчыну ў твар. Затое хлопца ён разгледзеў добра. Хлопец быў высокі, з белымі доўгімі валасамі, якія мокрыя, скручаныя, віселі ледзь не да плячэй і нагадвалі знарок завітыя буклі. Ён быў у светлым касцюме, у стракатым гальштуку і, як для пахавання, выгляд меў даволі франтаваты. Вінярскаму хлопец падаўся ганарыстым і самаўпэўненым. А гэта жаніх, той самы Васіль, паэт. Усё, я ўспомніў яго. Апошнюю развітвалася дзяўчынка гадоў 14 у накінутай на плечы хустцы. Міла, старэйшая мая, прыгадаліся вінярскаму словы Стэльмаха, а гэта значыць меншая. Ён адступіў трохі ў бок, каб лепш разгледзець дзяўчынку, і незнарок стукнуўся аб акацыю. Халодныя кроплі пасыпаліся на галаву за каўнер, і вінярскі здрыгануўся, але невядома ад чаго, ад кропель ці ад таго, што ўбачыў твар дзяўчынкі. Абрамлены чорнай хусткай белы тварык яе быў прыгожы да ненатуральнасці, як у анёлаў намаляваных абразках. Хацеў бы я паглядзець, хто ён, каму такія жонкі дастаюцца, падумаў вінярскі і зараз жа зноў падумаў, што і старэйшая Міла, відаць, такая ж, калі не большая красуня, а дастаецца яна ў жонкі вось гэтаму бялявому. Так што глядзі, каму такія дастаюцца. Між тым малады чалавек і дзяўчынку прыабняў за плечы і адвёў у бок да маці з сястрою. Было відаць, што ён у гэтай сям'і чалавек свой. Паводзіўся ён смела, упэўнена. Увогуле было адчуванне, што ён на гэтым пахаванні галоўны, адзін ведае як, што і калі трэба рабіць. Вось ён шапнуў штосьці ўдаве, і тая закрыла твар рукамі. Потым падышоў і шапнуў штосьці Сцяпанаву. Сцяпанаў махнуў рукою, і каля труны аднекуль з'явіліся рабочыя ў спяцоўках, хуценька наклалі века, застукалі малаткамі. Ударыў бубен, зазвінелі адна аб адну талеркі, і першы рэзкі гук трубы разарваў мокрую прыціхласць і рвануўся некуды праз дождж, вышэй дрэў, вышэй хмар, некуды аж у неба. Вінярскі, убачыўшы, што ўдава не глядзіць, як закопваюць, а стаіць адна, абапёршыся на агароджу чужой магілкі, пачаў асцярожна прабірацца туды. Раптам яму здалося, што нехта паклікаў яго. «Вінярскі, чакай!» Ён азірнуўся, нікога, але пакуль разглядаўся, удавы каля агароджы ўжо не было. Вінярскі, аднак, выйшаў на тое месца, пачаў абціраць аб траву каля агароджы чаравікі, запэцканыя ў гліну. «Можна вас?» Перад ім стаяла ўдава і працягвала руку, нібы хацела схапіць яго за куртку і не адважвалася. «Я назірала за вамі, мне трэба пагаварыць». Яна дастала з рукава насоўку і доўга смаркалася, але калі зноў загаварыла, голас быў такі ж прастуджаны. «Мне сказалі, вы працавалі з маім мужам?» «Так», — адказаў Вінярскі і, не вымаючы рук з кішэняў, правай прыціснуў да жывата пакунак. «Я хачу вас папрасіць. Я вельмі прашу вас». Яна зноў пачала смаркацца, заплакала, выціраючы насоўкай слёзы. «Я вас слухаю, супакойцеся. Можа, вам Ваня нешта паспеў сказаць перад смерцю?» «Супакойцеся, я вас слухаю». Другі раз прамармытаў Вінярскі, быццам перад ім была адна з ягоных пацыентак. «Мне шкада вашага мужа, я разумею вас, спачуваю, але мы не былі сябрамі з Іванам Змітрывічам. Так выйшла. У яго былі свае праблемы, у мяне свае, мы мала гаварылі». «Ён так цёпла згадваў вас». Вінярскі паціснуў плячыма, паказваючы, што і рад бы, ды памагчы не можа, і павярнуўся, каб ісці. Удава забегла наперад, схапіла яго за рукаў і нагнула блізка да свайго твару. «Я прашу вас, малю на каленях, у Вані былі грошы, многа грошай, ён не мог памерці, нікому не сказаўшы, дзе яны. Я абшукала кожны куточак вашага кабінета. Вы ведаеце, дзе грошы, я бачу па вас». На секунду Вінярскі нібы акамянеў, нейкі голас крычаў у ім: «Аддай, зараз жа дастань пакунак і аддай, ты ж і ўзяў яго сюды знарок, каб аддаць». Другі голас тиха, але неяк и больш уладно шаптаў: «Аддать? Як? Вось тут, при усіх, дастаць и аддаць? Вар'яцтва! Першае ж пытанне, адкуль у мяне гэтыя грошы? Адкуль у цябе грошы чалавека, які вунь ляжыць у зямлі, мёртвы? Ці не звязаны ты з яго смерцю? І ці ўсе тут грошы? Можа, аддаеш толькі частку адчэпнага?» За апошнія два дні пасля смерці Івана Змітрывіча Вінярскі змяніўся моцна. Два дні і дзве бессонныя ночы вымучылі яго. Гэта быў ужо не той Вінярскі, упэўнены ў сабе эгаіст, які ганарыцца сваім эгаізмам і ставіць яго вышэй за ўсё на свеце. Атручаны прабаматам, аслаблены бяссонніцай, яго мозг ужо не мог працаваць як раней лагічна. Вінярскі даходзіў да таго, што пераставаў пазнаваць самога сябе. Не ведаў, што яму хочацца, што ён можа зрабіць праз хвіліну, не кажучы пра больш аддаленыя планы. Былі моманты, калі ён бессоннай ноччу, седзячы ў крэсле, казаў сабе: «Зараз пайду пап'ю вады». Уставаў, ішоў на кухню, але замест вады даставаў з халадзільніка кавалак сыру і еў яго. Ад таго, што ён перастаў пазнаваць сябе, Вінярскаму было страшна, але найбольшы страх узнікаў тады, калі ён набліжаўся да дыпламата з грашыма, альбо калі нават проста думаў пра гэтыя даляры Стэльмаха, калі пачынаў прыкідваць, што з імі рабіць, як лепш імі распарадзіцца. Ён разрэзаў нажоўкую дыпламат на часткі, выкінуў, але нічога не змянілася. Да пакунка з далярамі гэтаксама страшна было набліжацца і страшна было думаць пра іх. Мала-памалу ў ім выспела рашэнне. Рашэнне бязглуздае, ад грошай трэба пазбавіцца. Калі б яму тыдзень назад хтосьці сказаў, што ў яго будуць пачкі даляраў, а ён не знаць мне, што з імі рабіць, будзе шукаць спосабу пазбавіцца ад іх, Вінярскі параіў бы такому прароку пайсці палячыцца. Але чалавек часта не ведае самога сябе, і выходзіла, як раней Вінярскаму было зразумела, што для таго, каб жыць, трэба любымі сродкамі здабываць больш грошай, так і цяпер ён яшчэ больш зразумеў, для таго, каб не звар'яцець, трэба пазбавіцца ад іх. І калі сёння пад раніцу ён зразумеў гэта, яму ўпершыню за гэтыя двое сутак стала лёгка, як некалі ў дзяцінстве, і слёзы радасці пацяклі па шчоках. Хай слабасць, бесхарактарнасць, труслівасць, жыццё даражэй. Усё навідавоку, грошы ёсць, ляжаць, яны страшныя, жыцця няма. Падумаеш, як вяртаеш іх, выкідваеш, пазбаўляешся неяк ад іх. Ёсць жыццё, ёсць ранейшы, дужы, ганарысты, упэўнены ў сабе Яўген Вінярскі. І вось удава стаяла перад ім, і вочы яе малілі, крычалі, прасілі аддаць. Але як аддаць? Усё гэта, пакуль скамянелы Вінярскі стаяў і спалохана зверху ўніз глядзеў на жанчыну, на яе стаптаныя ў гліне суконныя боцікі, пранеслася ў ім залічаныя секунды. «Што вы?» Вымучыў ён сябе, тузаючы рукою, каб вызваліцца. «Што вы кажаце? Першы раз чую. Мне трэба ісці, прабачце». Удава адпусціла рукаў. «Калі так?» – зусім іншым голасам сказала яна. «Тады будзем спрабаваць інакш». І яшчэ нешта казала ўслед, але Вінярскі ўжо не чуў. Праклінаючы сябе, ён хутка, не азірнуўшыся, пайшоў па цэнтральнай дарожцы да выхаду з могілак. На вуліцы ён прыхінуўся спінаю да мокрага бетоннага слупа, доўга прыкурваў адсырэлую цыгарэту. Трэба ж было яшчэ локцем прытрымліваць пакунак за пазухай. «Зараз я яго выкіну. Вось сюды, у гэтую урну каля варот». Поўны рашучасці ён сунуўся да сметніцы, як раптам убачыў, што па дарожцы да выхаду ідзе той самы малады чалавек у светлым касцюме з белымі валасамі буклямі, які быў галоўны на пахаванні. «Што ж ты ўцёк, вінярскі?» Вельмі развязна на беларускай мове сказаў малады чалавек, падыходзячы. «Я ж табе казаў, пачакай, дай закурыць». Вінярскі хутенька дастаў з кішэні цыгареты, малады чалавек працягнуў руку і забраў весь пачак. «Калі просяць закурыць, ніколі не тыркайся», — павучальна сказаў ён. «Не даставай па адной, у чужой кампаніі такія рэчы заўважаюцца. Дзякую, на». Ён закурыў і аддаў пачак. Тут Вінярскі зусім усё ўспомніў. Недзе год назад сапраўды гэты белы ляжаў у чацвёртай палаце, здаецца, п'яны упаў з балкона, зламаў нагу. Тое, што п'яны, добра помніў Вінярскі, бо былі нейкія замарочкі з выпіскай бальнічнай даведкі. Дык вось якога жаніха для сваёй дачкі знайшоў Стэльмах. Вінярскі глянуў на яго больш уважліва і зразумеў ці не галоўную прычыну яго развязнасці, то і цяпер быў яўна на падпітку. «Вінярскі, ты?» Звузіўшы бровы п'янаватымі сінімі вачыма, у бялявых заўсёды сінія альбо блакітныя вочы, зіркнуў на Вінярскага хлопец, хацеў штосьці сказаць, але не сказаў, толькі раптам ні з таго ні з сяго панібрацкі ляпнуў Вінярскага па плячы. «Добра, потым, ты ж не ідзеш на памінкі?» Іншым разам Вінярскі анямеў бы ад такой фамільярнасці, але цяпер не звярнуў ніякай увагі. Хлопец быў гадоў на 5 маладзейшы за яго, але невядома чаму Вінярскаму хацелася слухацца яго і падпарадкоўвацца яму як старэйшаму. «Не, не іду, а ты ж бачыш». І бялявы шчоўкнуў сабе па шыі і крутнуў указальным пальцам каля скроні, што, відаць, абазначала п'яны дурны. «Раз мы абодва не ідзем, паехалі, Вінярскі, са мною». «Куды?» «Удава навяла, сказала, што грошы ў мяне. Што ж, так можа і лепш, аддам і ўсё. Можна і тут разабрацца», сказаў ён, хоць хлопец пакуль не прапаноўваў яму ніякіх разборак. «Паехалі, не бойся, тут недалёка, я проста хачу з табою выпіць і пагаварыць». У аўтобусе, што вёз іх у цэнтр, Вінярскаму было ніякавата. Ён пабойваўся, што ў аўтобусе бялявы будзе гучна гаварыць сваёй беларускай моваю, з п'янаватай смеласцю, і на іх пачнуць азірацца. Усё амаль так і выйшла. Праўда, хлопец не гаварыў, ён спяваў. Глядзеў у акно, думаў пра сваё, потым даволі прыемным голасам, але гучна, так што сапраўды людзі азіраліся, пачынаў. «Ці помніш ты, Жана, шчаслівы момент?» Колькі хвілін маўчаў і зноў. «Як граў раз у дудку нябожчык Вінцэнт?» І яшчэ праз колькі хвілін, думаючы пра сваё: «А Нёман спакойна, спакойна дрыжаў, і месячык ясны на нас пазіраў». Хвілін праз колькі ўсё паўтаралася, ён і ў аўтобусе, як і на могілках, трымаў сябе свабодна, і было відаць, што яму ўсё роўна, глядзяць на яго ці не. Урэшце аўтобус спыніўся каля цырка. Вінярскі з хлопцам перабеглі на чырвонае святло праспект і пайшлі ўверх да дома афіцэраў. Не даходзячы да метро, бялявы павярнуў на прыступкі, што вялі да прыгожага невялікага доміка з вежай шпілем над дахам па адзін бок і з купалам па другі. Вінярскі, які ўвогуле ніколі не быў ахвотнікам цягацца па розных кавярнях і барах, не ведаў, што тут. Думаў, калі глядзеў на гэты домік з акна тралейбуса, што гэта нейкая старая царква, пераробленая, відаць, у музей. «Гэта што, царква ці музей?» – спытаў ён, калі бялявы ўжо браўся за ручку дзвярэй. «Мутнае вока!» – коратка адказаў той. Бялявы і ў гэтым мутным воку, як і паўсюль, аказаўся чалавекам сваім. Пагаварыў з вахцёркаю, спытаў, ці працуе Тамара, куды знік нейкі Раман. Урэшце кіўнуў Вінярскаму: «Пайшлі», туды, адкуль за дзвярэй чуўся гоман галасоў. «Пачакай», – прытрымаў яго за руку Вінярскі. «Я доўга не буду, можна тут не скідаць куртку?» «Як хочаш, табе ж горш, тут душна, а тое, што свіснуць могуць, дык гэта запраста». У невялікай прадаўгаватай зале з маленькімі паўкруглымі акенцамі гарэла святло. Народу было шмат, некаторыя курылі, а гаварылі, здавалася, адразу ўсе, хто тут быў. Бялявы гаспадарскім вокам прабег па століках. «Васіль!» – пачуўся з кутка радасны хрыплаваты голас. «Сюды!» З-за століка ў глухім кутку падняўся мужчына і шырока раскінуў рукі, нібы падрыхтаваўся да абдымкаў. «А, Сымон!» – сказаў бялявы, падышоў, але ў абдымкі не палез, проста падаў мужчыну руку. Вінярскаму нічога не заставалася, як падысці і зрабіць тое ж самае. Мужчына, моцна сціскаючы яго пальцы, пільна і строга гледзячы яму прама ў вочы, робячы пасля кожнага слова паўзы, з паважнай урачыстасцю назваў сваё імя, імя па бацьку і прозвішча. Вінярскі запомніў толькі імя Сымон, як і потым, згадваючы гэты дзіўны вечар, колькі не сіліўся, так і не змог успомніць ні прозвішча, ні імя па бацьку гэтага чалавека. Калі Вінярскі прамаўчаў, мужчына, ўсё не выпускаючы яго рукі, дадаў: «Празаік, паэт, крытык, магу эпіграмы і пародыі, член Саюза пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь». «Не хваліся», – сказаў бялявы, які стаяў побач і пералічваў грошы. Не дачакаўшыся ад Вінярскага ніякай рэакцыі, мужчына выпусціў яго з макрэлую далонь, сеў за столік і пакрыўджана сказаў: «Магу паказаць пасведчанне?» «Я веру, што вы…» – хуценька адказаў Вінярскі. Яму было няёмка ад таго, што ён не змог нечым дагадзіць чалавеку. Бялявы пералічыў грошы, падняў вочы ў столь, падумаў і пабег да стойкі.